miliony złotych. Graj w kumulacji Lotto o 4 miliony złotych. A co jeśli to ty teraz wygrasz? Żegnamy reklamy. Minęła już godzina 17, tu program Trzeci Polskiego Radia, popołudniowa audycja Zapraszamy do Trójki. Marcin Pośpiech, dzień dobry, poniedziałek 22 dzień października, serwis Jolanta Pawla, Romuald Wójcik. W locie zwolnienia, za chwilę szczegóły. Nowa lista leków refundowanych, a na niej nowe leki kardiologiczne i onkologiczne. A w Zabrzu idealny symulator pacjenta. Oni oddychają, oni rozmawiają z naszymi studentami, oni mrugają oczami, oni mogą się spocić, oni mogą również krwawić. 67 osób zwolniono w locie. Powodem jest nieprzystąpienie do pracy i udział w nielegalnym strajku, poinformował prezes spółki Rafał Milczarski. I dodał, że zwolnienia dotyczą dwóch grup pracowników. Zarówno starsze stewardesy, jak i piloci, kapitanowie. Jest to tym bardziej smutne, że są to osoby, które zarabiają w naszej spółce najwięcej. Związkowcy chcą m.in. odwołania prezesa. W ich ocenie działania zarządu spółki powodują wielomilionowe straty. Strajk kilkudziesięciu pracowników lotu trwa od czwartku. Dziś zwrócili się z aporem do premiera Mateusza Morawieckiego, mówi wiceprzewodnicząca związku Agnieszka Szolongowska. My jesteśmy tylko zdesperowanymi pracownikami, którym nie pozwala się dochodzić swoich praw. Zwracamy się do pana premiera z apelem. Proszę tej sytuacji zaradzić. Proszę zabrać stąd tego człowieka. Protestujący domagają się też przywrócenia do pracy szefowej Związku Zawodowego i wycofania wypowiedzeń. Wczoraj z powodu strajku odwołano lot do Toronto. Dziś odwołanych może zostać kilka rejsów. O przyszłości Unii Europejskiej, relacjach ze Stanami Zjednoczonymi i gazociągu Nord Stream 2, któremu Polska mocno się sprzeciwia, będzie rozmawiać w Berlinie Andrzej Duda. Prezydent jest już w niemieckiej stolicy. Pierwszy dzień jego wizyty to spotkanie w filii toruńskich zakładów materiałów opatrunkowych w mieście Biesenthal pod Berlinem. Jak mówi szef gabinetu prezydenta Krzysztof Szczerski, to element tak zwanej dyplomacji gospodarczej. Nie tylko niemieckie firmy inwestują w Polsce, ale także mamy coraz większą grupę polskich firm inwestujących w Niemczech. Zadaniem prezydenta jest wspieranie polskiego biznesu inwestującego na przykład w Niemczech, w Europie Zachodniej, w tych najważniejszych, najbardziej rozwiniętych krajach. I ta wizyta w TZMO pod Berlinem jest taką symboliczną wizytą wspierającą ten kierunek także inwestycji dla polskiego biznesu. Prezydent z Angelą Merkel spotka się jutro. Dziś weźmie udział w forum polsko-niemieckim zorganizowanym przez MSZ i organizacje pozarządowe obu krajów. Nowe leki kardiologiczne i onkologiczne na nowej liście leków refundowanych od 1 listopada. Chodzi o chorych na hipercholesterolemię rodzinną, nadciśnienie płucne, szpiczaka mnogiego oraz łuszczycę. Wiceminister zdrowia Marcin Czech mówi, że ta pierwsza, czyli dziedziczny podwyższony poziom cholesterolu, odpowiada za zawał czy udar. Pacjenci chorzy na hipercholesterolemię rodzinną to pacjenci bardzo wysokiego ryzyka powikłań układu sercowo-naczyniowego, do których należy zawał serca i udar mózgu. W związku z czym rozszerzając terapię poza leczenie statynami i ezetymibem, będziemy mieli możliwość zaoferowania szerszych opcji terapeutycznych. Również chorzy na szpiczaka mnogiego będą mieli nowy lek. To była zmiana, którą rekomendowano zarówno ze strony profesjonalistów medycznych. Była ona niezmiernie oczekiwana jako ta trzecia linia leczenia dla pacjentów. Również stowarzyszenia pacjentów od wielu miesięcy apelowały o to, aby ten lek był dla chorych na szpiczaka dostępny. Resort zdrowia chce zwiększyć o 50 milionów złotych budżet na refundację leków dla seniorów 75+. Jutro zajmie się tym Sejmowa Komisja Zdrowia. W Zabrzu studenci mogą pracować w salach operacyjnych, intensywnej terapii czy porodowej i tam na sprzęcie identycznym z prawdziwym ćwiczyć. W Centrum Symulacji Medycznej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego jest też idealny symulator pacjenta, fantom wchodzący z przyszłymi lekarzami w interakcję, mówi kierownik centrum Tomasz Lem. Oni oddychają, oni rozmawiają z naszymi studentami, oni mrugają oczami, oni mogą się spocić, oni mogą również krwawić i prezentować szereg innych objawów chorobowych, które uczestnicy symulacji muszą rozpoznać i właściwie zareagować. Oczywiście taka symulacja jest nagrywana z wykorzystaniem systemów audio-wideo i potem prezentowana w specjalnych pomieszczeniach debriefingu w celu jej omówienia. W centrum jest też profesjonalny symulator karetki pogotowia. Porażenie prądem, Zabrze, plac dworcowy 3. Znajdujemy się w ambulansie, w symulatorze karetki. Ona jest przeznaczona do symulacji zdarzeń i opieki przedszpitalnej, czyli tu, gdzie ratownicy tak naprawdę spędzają najwięcej czasu. Jest to w 100% wierna kopia karetki, takiej realnej, która jeździ na co dzień do pacjentów. W centrum uczą się już młodzi dentyści. W budynku jest 50 stanowisk stomatologicznych z fantomami pacjentów. Na skrót informacji w Trójce zapraszamy o 17.30. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czas na sport, w studiu Krzysztof Łoniewski. Tenis na początek i nieoficjalne Mistrzostwa Świata Pani w Singapurze. Dziś gra grupa czerwona i za nami mecz młodych i utalentowanych Sloane Stephens i Naomi Osaki. Lepsza po bardzo zaciętym meczu piękna Amerykanka. Stephens wygrała 7-5, 4-6 i 6-1. W trwającym spotkaniu Angeliki Kerber z Kiki Bertens. Kerber wygrała pierwszy set 1-1. Zaczyna się druga partia. W oficjalnych Mistrzostwach Świata w zapasach w Budapeszcie naszym idzie ciągle jak po grudzie Roxana Zasina. W kategorii do 55 kg była mocną kandydatką do podium. Tymczasem przegrała 3-4 już w 1/8 finału z Ukrainką Tetianą Kit. Tak tę porażkę opisuje trener kadry zapaśniczek Piotr Krajewski. Inicjatywy nie miała, wręcz przeciwnie, to Ukrainka przez cały czas była zawodniczką aktywniejszą. To ona starała się atakować. Wykonała 3 udane zejścia do nóg, z których zdobyła 4 punkty, no i ona wygrała. Po zapasach piłka i mecz sąsiadów z tabeli w Lotto Ekstraklasie. 16 Krakowia zagra z 15 Górnikiem. Trener Pasów Michał Probierz opowiada, nad czym pracowali piłkarze podczas przerwy na mecz reprezentacji. Staramy się kilku zawodników postawić na nogi, żeby byli do dyspozycji i po tych okresie w zeszłym tygodniu trenowaliśmy bardzo intensywnie, a w tym tygodniu też po to, żeby poprawić elementy gry, które mamy, w szczególności w tych elementach techniczno-taktycznych, które mamy i w zabezpieczeniu bramki. Początek meczu przy Kałuży o 18:00 to ostatnie spotkanie 12 kolejki. A propos Lotto Ekstraklasy, to stary znajomy z Lubina, Paweł Hapal, będzie selekcjonerem reprezentacji Słowacji. Poza pracą w Zagłębiu prowadził też m.in. Spartę Praga i słowacką młodzieżówkę. Do usłyszenia za 2 godziny. Więcej słońca nad Polską pojawi się dopiero w środę. Dzisiejszy wieczór i jutrzejszy dzień pochmurny i deszczowy. Teraz na termometrach od 11 do 14 stopni. W nocy miejscami słabe opady deszczu. Wysoko w górach nad ranem opady deszczu ze śniegiem i śniegu. Temperatura minimalna od 2 do 6 stopni. Jutro pogodowa powtórka z rozrywki. Wtorek pochmurny i deszczowy na termometrach od 6 stopni na północnym wschodzie do 12 stopni na północnym zachodzie i wybrzeżu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Uwaga! Top 10 kupujesz, dychę zyskujesz! W sklepach Euro rabat 10% na 10 najpopularniejszych produktów. Codziennie nowe produkty. Na przykład smartfon Motorola Moto G6 Play. Pamięć 32 giga. Ekran 5,7 cala. Za jedyne 719 zł 10 groszy. Regulamin i szczegóły promocji w sklepach Euro i na euro.com.pl. Zarządzanie flotą pojazdów wymaga pewności siebie. Pewności, którą uzyskasz dzięki wygodnemu systemowi geolokalizacji na Twoim komputerze albo smartfonie. Pewności, że Twoi kierowcy są bezpieczni i na czas. A jeśli się spóźniają, pewności, że możesz poinformować o tym swoich klientów. Chcesz pracować z pewnością siebie? Verizon Connect. Zarządzanie flotą i geolokalizacja. www.verizonconnect.com. Dużo, świeżo i tanio. Na ryneczku Lidla. Bo już teraz polskie czerwone jabłka Jonagold 40% taniej. Tylko złoty 49 za kilogram. Polskie brokuły też 40% taniej. 2,39 za sztukę. Ryneczek Lidla. Po prostu świeżo. Słuchaj, a gdybyśmy za taki nowy, duży telewizor mogli zapłacić teraz tylko połowę, to by było fajnie, co? Teraz połowę. Nie, no to połowę jest super. Super, bo w Media Expert na przykład za Smart TV Sony 4K Ultra HD 55 cali zapłacisz teraz tylko 1590 zł, a resztę za pół roku bez żadnych dodatkowych kosztów. Włączamy niskie ceny Media Expert. RRSO w kredycie wyliczone na dzień 19 września 2018 roku wynosi 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Są miliony powodów, żeby zagrać w Lotto. Najważniejszy z nich to 4 miliony złotych. Graj w kumulacji Lotto o 4 miliony złotych. A co jeśli to ty teraz wygrasz? Wiadomość od Toyoty. Drodzy kierowcy, wraca smog. Ale dobra wiadomość jest taka, że możemy się przed nim chronić. I to niedrogo. Na przykład wymieniając filtr kabinowy na węglowy już od 71 zł. Warto też pamiętać o ochronie silnika i wymienić filtr powietrza. Można to zrobić już od 96 zł. Sprawdź, gdzie jest najbliższy autoryzowany serwis Toyoty. Szerokiej drogi. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Zaczynamy drugą godzinę popołudniowej audycji. Zapraszam do Trójki. 9 minut po godzinie 17. Poradnie lekarskie do godziny 16. Jest taki pomysł. Brakuje lekarzy, pacjentów nie brakuje. Jak zmienić tę sytuację? Niedawno mieszkałem w Finlandii i w Finlandii jest tak, że jak się chce iść do lekarza, uiszcza się opłatę. Przychodzi rachunek i przykładowo przy zwykłej konsultacji jest to tam 10 euro, przy tam jakimś wystawieniu recepty i jakiejś diagnozie to jest 18 euro. Przy wizycie w szpitalu jest to 32 euro. I chodzi o to, że po prostu ta metoda, gdy trzeba zapłacić z własnych pieniędzy, chociaż niewielkie, ale własnych, powoduje, że na pewno tych kolejek będzie dużo mniej, bo ludzie z byle powodu nie pójdą do lekarza i nie będą zajmować kolejki niepotrzebnie. No właśnie, pytanie, czy tędy droga, no i czy któryś rząd zdecydowałby się, no umówmy się, na jednak mało popularne rozwiązanie. Co państwo na to? 2 2 7 3, także zd3@polskieradio.pl. To jeszcze ogólna refleksja na temat sytuacji w polskiej służbie zdrowia. Jestem przerażony jakimś takim ogromnym przewartościowaniem etyki, że to się wszystko przesunęło jakoś w złą stronę, etyki lekarskiej. Lekarze przez system zostali przymuszeni do myślenia bardziej o własnym interesie, aniżeli o interesie klienta. Ja jestem tym przerażony, kompletnie jestem przerażony. Czy faktycznie tak jest? Proszę do nas pisać, proszę dzwonić. 2 2 7 3, także zd3@polskieradio.pl. Już teraz Trójce Basia i Babu. Fighting storms forever, it's pointless, hardly clever. Rolling with the weather, better late than never. Uwaga, przybywa pasjonatów baloniarstwa. 2 tygodnie temu odważyłem się na lot balonem i odnośnie tego pucharu chciałem się wypowiedzieć. Gdyby, którzy tym balonem latają, potrzebowali załoganta, to ja jestem gotów. To ja tylko przypomnę, Mateusz Rękas i Jacek Bogdański zwyciężyli, wygrali Puchar Gordona Beneta właśnie w baloniarstwie. Raz jeszcze gratulujemy. Technologie przyszłości, przemysł kosmiczny to hasło, pod którym odbyła się w Pałacu Prezydenckim wyjątkowa konferencja naukowa. Prezentowali się na niej przedstawiciele rodzimej branży kosmicznej. Co ciekawe, w spotkaniu wzięli udział nie tylko profesjonaliści, ale też wyjątkowi uczniowie ze szkoły podstawowej numer 1 w Lęborku. Uczniowie współpracowali z Politechniką Warszawską przy budowie satelity PWSAT-2. Co dokładnie robili? Zajęli się projektem żagla deorbitacyjnego, wyjaśnia Ignacy Rejmak, opiekun grupy i nauczyciel fizyki. My budowaliśmy coś według planów, które dostaliśmy, ale na podstawie tego, co skonstruowaliśmy, staraliśmy się przeprowadzić kilka badań i z tego, co wiemy, niektóre z nich w rzeczywistości studentom się przydały. Zostały wzięte przez nich pod uwagę. Kinga Guczwalska. Chodzę do Szkoły Podstawowej numer 1 w Lęborku. Ja nazywam się Amelia Mielewczyk i również chodzę do Szkoły Podstawowej numer 1 w Lęborku. Żagiel deorbitacyjny, co to jest? Do czego to służy? Gdy satelita przestanie działać, taki żagiel się otworzy, przez co satelita będzie tracił swoją prędkość. Gdy zacznie tracić swoją prędkość, to zacznie spadać i spali się w atmosferze. Były gotowe 3 żagle. Już jeden właśnie został delikatnie uszkodzony, a jednego mamy teraz ze sobą i w Pałacu Prezydenckim będziemy mogli zaprezentować właśnie ten żagiel, ten prototyp. Ja wiem, że kobiet nie powinno się o to pytać, ale ile wy macie lat? Poszłam rok szybciej do szkoły, więc mam 14. A ja 15. W zasadzie każde dziecko to jest naukowiec. Doktor Tomasz Rożek, fizyk, autor trójkowego cyklu Pytania z kosmosu. Tylko my dorośli czasami tego nie zauważamy. Wciąż uważamy, my dorośli, że dziecko to jest taki troszeczkę naiwny, troszeczkę pogubiony. No takie stworzenie, które być może kiedyś coś tam jak dorośnie, to wtedy się nauczy. Nie, wydaje mi się, że powinniśmy czerpać z ich pomysłowości jak najwcześniej. I stworzenie dziecku odpowiedniego środowiska to jest największa sztuka i największy cel, jaki powinien stać przede wszystkim przed systemem edukacji, tym formalnym i tym nieformalnym. Czujecie się naukowcami? W pewnym stopniu tak, bo jednak robimy coś nowego, coś tworzymy, tak jak naukowcy, ale jeszcze tak profesjonalnie myślę, że to nie wygląda. Pan postanowił się zająć tym tematem od strony filmowej. To jest aż tak barwna historia? Tak, to jest barwna historia. Mirosław Skowron, producent i scenarzysta filmu dokumentalnego Nieletni Inżynierowie. Chodziło nam o to, żeby pokazać moment, kiedy do poważnego projektu naukowego wchodzą oczywiście z małym swoim wkładem, ale za zgodą inżynierów i pod ich nadzorem 12-14-letnie dzieci. Natomiast interesowało nas też to, w jaki sposób dzieci zawiązują ze sobą kontakt w tym nowym środowisku, w jaki sposób zawiązują kontakt z nauczycielem. Tak naprawdę podstawową rzeczą dla nich jest to, żeby one się uczyły. A czasami są to po prostu sposoby na to, żeby je do tego zachęcić. Bo na przykład, gdy zajmujemy się żaglem kosmicznym, no to pada pytanie siłą rzeczy, dlaczego satelity nie spadają. I w tym momencie dzieciaki z moją pomocą albo i same odkrywają, że się okazuje, że w kosmosie jednak jest grawitacja. Tylko, że rządzą tym jakieś inne prawa. Ja w ogóle jestem w szoku, że to nas to spotkało. Dla nas to przede wszystkim dobra zabawa. My oprócz tego, że robimy coś wielkiego, to właśnie się przy tym super bawimy. Mam wrażenie, że on obserwując i inżynierów, i naukowców, ale także nauczyciela, z którym mają częstszy kontakt, postrzegają ich nie tylko jako pewne takie autorytety, ale zaczęły ich postrzegać jako kogoś, kto sam był kiedyś dzieckiem i realizuje własne marzenia. Wiele z nich być może zaczęło myśleć o tym, że to nie musi być takie niemożliwe, bo spotkały przy tym projekcie dorosłych, którzy też byli z takiej miejscowości i też wymarzyli sobie, że coś w życiu będą robić i teraz to robią. A film o niezwykłych naukolatkach, bo tak się takie dzieci określa, będzie można zobaczyć w przyszłym roku, a tym tematem zajął się Kuba Witkowski. Co z opłatami za leczenie? Taki system obowiązuje w Finlandii, o czym donosił nasz słuchacz. Tak podejrzewałem, że nie wszystkim się spodoba. Ja chciałbym się odnieść do pomysłu pana z Finlandii, który mówił o dodatkowych opłatach, tylko że niech weźmie pod uwagę, że takie opłaty wszyscy pracujący co miesiąc płacą. Ja czy chodzę, czy nie chodzę, prowadząc własną działalność, płacę ponad 1200 zł ZUS-u. Także myślę, że takie opłaty należy wziąć pod uwagę. Dziękuję panu za ten głos. 18 minut po godzinie 17. Niebawem u nas temat zagraniczny. Kiedy wchodzimy na majki, nie chodzi o lajki, Pocahontas z innej bajki. Wtedy robimy to hi-fi, szczerze i bez kalki, Pocahontas z innej bajki. Za to gotowi do walki, rękopisy kartki, Pocahontas z innej bajki. Nie ma komu stanąć ranki, puka poza ranking, Pocahontas z innej bajki.

Nawet tak poważnie związanego z rodem Saudów, jak Jamal Khashoggi był przecież. Tak, bo był związany przez lata. Był redaktorem naczelnym kilku poważnych dzienników. Był doradcą informacyjnym jednego z emirów, najpierw w Riyadzie, a później jego radcą informacyjnym, gdy tenże emir Turki Faisal został ambasadorem Wielkiej Brytanii, później w Stanach Zjednoczonych. To nie był ktoś przypadkowy, tylko za rządów obecnego następcy tronu nie podobały mu się różne rzeczy, nie mógł o tym mówić u siebie, to wyjechał do Stanów Zjednoczonych. A i ponieważ został, był to poważny publicysta, no to jego słowo się liczyło. Stąd trzeba było go albo przekonać do milczenia, albo do powrotu. Wybrano chyba to pierwsze i to skutecznie. Jeden z intelektualistów konserwatywnych mówi w ten sposób, Robert Kagan. Dziś amerykańscy zwolennicy saudyjskiego następcy tronu pytają, jak on mógł być tak głupi, jeśli, jak się wydaje, zlecił morderstwo dziennikarza. Ale kto tu jest głupcem? Zadaje też pytanie Kagan. No i rzeczywiście, czy Mohammed bin Salman mógł w ten sposób sobie zaszkodzić, wysyłając to komando śmierci, o jakim się mówi? To jest raz. Dwa, przecież ma prywatyzować największy koncern paliwowy w dziejach, Aramco, to $2 biliony. Arabia Saudyjska, Izrael i Stany Zjednoczone naciskają na Iran i właściwie prowadzą na razie taką niewypowiedzianą wojnę na słowa, tak, na sankcje, na różnego rodzaju naciski. Moment jest bardzo wrażliwy na robienie czegoś takiego, co rzeczywiście powoduje, że Mohammed bin Salman traci w oczach świata. Wizerunkowo stracił, niezależnie jak teraz będzie się dalej tłumaczył, bo rzeczywiście większość ludzi, którzy wiedzą, jakimi prerogatywami i władzą dysponował, nie chce uwierzyć i nie uwierzy, że o tym nie wiedział. Natomiast zbrodnia mogła nastąpić z dwóch powodów. Albo to komando dostało zlecenie i następca tronu o tym wiedział, albo, jak to się powiada, weźcie to i uciszcie go. I z nadgorliwości zrobili to, co zrobili, w sposób najbardziej makabryczny, jaki było można. O wszystkim dowiedzieli się Turcy albo z chmury, która powstaje w przesłaniu informacji przez Apple Watch, albo z podsłuchów, które ma zainstalowane w konsulacie. Myślę, że z jednego i drugiego. Dlaczego by z różnych źródeł nie korzystać? Teraz jest rzeczywiście kwestia dla następcy tronu. Już Arabia Saudyjska już ma dwa duże przypadki strat. Dwie duże straty. Po pierwsze, 11 października rozpoczęła się, był szczyt frankofonii w Armenii. I Arabia Saudyjska chciała być tam obserwatorem. Oczywiście wszyscy, nawet ich sojusznicy z Afryki, państwa muzułmańskie z Afryki, ale frankofońskie, były przeciw. Wniosek wycofali. 23, czyli jutro ma się rozpocząć wielka konferencja inwestycyjna w Arabii Saudyjskiej. Tak zwane Davos na pustyni. Tak. Davos zaprotestował przeciw używaniu tego sformułowania, została pustynia. I dosłownie, ponieważ wszyscy szefowie wielkich koncernów i wszyscy ministrowie wycofali się, z wyjątkiem Rosjanina. Pan Dmitriew, szef bezpośrednich inwestycji rosyjskich, jedzie na czele delegacji. I Trump ma rację. Jak my nie będziemy sprzedawać, kupować, przyjdą inni. A w takim razie komu zależy na ocaleniu Mohameda bin Salmana, żeby on był cały czas następcą tronu? Jared Kushner, zięć, przyjaciel. Amerykanom zależy z powodów gospodarczych, bo trzeba zrealizować kontrakty, te wojskowe, zapowiedziane na $110 miliardów i te polityczne, gdzie Kushner jest głównym spiritus movens, ortodoksyjny Żyd, który robi interesy oraz współpracuje politycznie z gorliwym wyznawcą Allaha, jakim jest Mohammed bin Salman. Który jest gotów podobno na przygotowywany od wielu miesięcy, ale nie przedstawiony dokładnie, tak zwany traktat stulecia, czyli rozwiązanie kwestii palestyńskiej. Bez Arabii Saudyjskiej ten pomysł się nie uda. A głównym zwolennikiem w Arabii Saudyjskiej był właśnie następca tronu. Stąd Kushner jest w ten sposób bezpośrednio zaangażowany w obronę także. Chociaż nie wiadomo, na ile ta obrona się uda. No właśnie, bo ostatnie pytanie. Panie ambasadorze, czy może być przewrót pałacowy w Arabii Saudyjskiej? Czy zmiana tego następcy tronu? W moim przekonaniu, dopóki król żyje, to nie może być, ponieważ król wprawdzie oddał synowi wiele prerogatyw, może nawet pełnię władzy, ale jest nadal symbolem państwa. A chociaż były już w historii Arabii Saudyjskiej momenty, kiedy króla z tronu też składano. A jutro o wszystkim będzie informował prezydent Turcji, jak doszło do zamordowania dziennikarza. Także temat jest cały czas żywy. Dziękuję bardzo. Moim gościem był ambasador Jan Natkański. Panowie, bardzo dziękuję za tę ciekawą rozmowę. Zbliża się godzina 17.30. Czas na skrót wiadomości w Trójce. Studio Romuald Wójcik. Małgorzata Gersdorf wezwała 23 sędziów Sądu Najwyższego do podjęcia służby sędziowskiej, poinformował rzecznik sądu Michał Laskowski. Wezwanie ma związek z ubiegłotygodniowym postanowieniem Unijnego Trybunału Sprawiedliwości w sprawie skargi Komisji Europejskiej przeciwko Polsce. Chodzi o sędziów, którzy w świetle nowych przepisów ustawy zostali przeniesieni w stan spoczynku po ukończeniu 65 roku życia. Polska wyraża zrozumienie dla Stanów Zjednoczonych w sprawie wycofania się z układu z Rosją o całkowitej likwidacji pocisków rakietowych średniego zasięgu, powiedział w Brukseli szef MSZ Jacek Czaputowicz. Prezydent Donald Trump poinformował, że USA wycofają się z zawartego w 1987 roku porozumienia INF. Zarzucił Rosji, że od wielu lat narusza postanowienie tej umowy i zapowiedział, że Stany będą konstruować rakiety, jeśli nie zaprzestaną tego czynić Rosja i Chiny. O łamanie traktatu oskarżył Rosję także sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg. A Władimir Putin podpisał dekret o sankcjach gospodarczych wobec Ukrainy. Będą to nowe restrykcje i mają być one dopiero opracowane przez rząd federacji. Dokument podpisany przez Putina głosi, że jest to odpowiedź na nieprzyjazne kroki ze strony Ukrainy wobec firm i obywateli rosyjskich i że celem jest ochrona interesów narodowych Rosji. Ekonomia w Trójce. I Tomasz Matusiak. Dzień dobry. Blisko 20 tysięcy osób zostanie przeszkolonych w ramach programu Dostępność Plus. Wśród nich m.in. architekci, urbaniści, inżynierowie. Dziś w siedzibie Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju podpisana została pierwsza umowa w tej sprawie. Zakłada ona przeszkolenie 1,5 tysiąca pracowników administracji publicznej do 2025 roku. O szczegółach Krystyna Prostak. Zakłada ona przeszkolenie 1500 pracowników administracji publicznej, powiedział wiceminister inwestycji i rozwoju Artur Soboń. Którzy mają możliwość wpływania na kształt naszej przestrzeni, tak aby ta przestrzeń była przestrzenią dla dostępności, czyli żeby to była przestrzeń, która nikogo nie wyklucza. Szkolenia będą realizowane przez Fundację TUS wraz ze Spółdzielnią Socjalną FADO oraz Fundacją Instytutu Rozwoju Regionalnego. Małgorzata Peret-Jatkowicz-Czysz z Fundacji TUS przypomniała, że istnieją wytyczne dotyczące dostępności. Naszym zadaniem będzie przekazać te wytyczne, tak żeby osoby odpowiedzialne za różne zmiany na swoim terenie wiedziały, jak budować, jak nie budować. To, co na pewno włączyliśmy w pomysł na te szkolenia, to jest pewne uwrażliwienie, czyli postawienie tych osób w sytuacji osób z niepełnosprawnością. Wartość podpisanego dziś projektu to 2 miliony złotych. Został on dofinansowany z pieniędzy unijnych. Krystyna Prostak, Polskie Radio. Rządowy program Dostępność Plus ma pomóc usuwać bariery infrastrukturalne i prawne, utrudniające życie m.in. osobom starszym i z niepełnosprawnościami. Szacuje się, że może chodzić o blisko 5 milionów osób. Rywalizacja w przemyśle kosmicznym to temat konferencji Technologie Przyszłości, która miała miejsce w Pałacu Prezydenckim. Przedstawiciele branży mówili m.in. o możliwościach polskiego sektora kosmicznego. Prezydent Andrzej Duda podkreślił podczas otwarcia spotkania, że Polska będzie innowacyjna wtedy, gdy weźmie udział w rywalizacji o kosmos. Najważniejsze jest to, żebyśmy brali udział w tym niezwykłym wyścigu, bo podbój kosmosu zawsze oznacza wyścig technologiczny. To jest najbardziej ambitna praca nad najnowocześniejszymi technologiami, to jest najbardziej ambitna praca nad najnowocześniejszymi wynalazkami, nad nowoczesnymi materiałami, nad tym wszystkim, co można powiedzieć pcha ludzkość i postęp techniczny do przodu. To jest rywalizacja niezwykle trudna.

to ja płacę podwójną składkę zdrowotną, ponieważ mam jednoosobową działalność gospodarczą i dodatkowo jestem w spółce i dlatego płacę dwa razy, a nie choruję. Natomiast druga rzecz, którą chciałem powiedzieć, to wydaje mi się, że zwykle na świecie to jest tak, że jeśli popyt przewyższa podaż, to wówczas cena usług rośnie, a lekarze u nas zarabiają jednak dosyć mało. I to jest drugi dowód na to, że ta służba zdrowia nasza jest w kosmicznym stanie po prostu. To jest coś odrealnionego. Co na to lekarze, co na to pacjenci? Czekamy na Państwa głosy. 2273, także zd3@polskieradio.pl. Zapraszamy do Trójki. A teraz nie o problemach służby zdrowia, a szkolnictwa. Warszawskie władze ostrzegają, że w przyszłym roku w rekrutacji do szkół średnich weźmie udział ponad dwa razy więcej uczniów niż w poprzednich latach. Biuro Edukacji, szukając rozwiązania tego problemu, dopuszcza, że uczniowie będą chodzić do szkoły w sobotę. Nie jest to jednak jedyny problem związany z podwójnym rocznikiem. No to ja powiem tyle. Możemy chodzić w sobotę, tylko w takim wypadku, jeżeli kończylibyśmy w tygodniu maksymalnie o godzinie 13. Możliwość tego, że uczniowie chodzą do szkoły w soboty, istnieje. Joanna Gospodarczyk, Warszawskie Biuro Edukacji. Ale mam nadzieję, że nie będziemy z niej korzystać. Szkoły w momencie, kiedy zaczęły rozpatrywać organizację przyszłego roku szkolnego. Sławomir Broniarz, Związek Nauczycielstwa Polskiego. Kiedy następuje kumulacja dwóch roczników i w szkole zamiast 360 będziemy mieli 720 tysięcy uczniów, niektóre szkoły znalazły się w trudnej sytuacji. I zwłaszcza to dotyczy tych szkół, które są w tej chwili oblegane, do których naprawdę uczniowie chcą się dostać, a które nie są w stanie podwójnie przygotować liczby oddziałów na ten następny rok. Przepis, który pozwala na prowadzenie obowiązkowych zajęć w szkołach w sobotę, nie jest niczym nowym, ponieważ istnieje już od 16 lat. Anna Ostrowska, Ministerstwo Edukacji Narodowej. I faktycznie lekcje mogą być prowadzone na przykład w sobotę, ale pod pewnymi warunkami. To jest sytuacja nadzwyczajna. Nie ma w tej chwili i nie będzie konieczności organizowania obowiązkowych lekcji w soboty w niektórych warszawskich liceach. I też informowanie przez władze Warszawy o takim pomyśle, o takim rozwiązaniu jest przede wszystkim wprowadzaniem rodziców w błąd i nieuzasadnioną próbą wywołania niepokoju. Warto przypomnieć władzom Warszawy, że najważniejszą kwestią jest budowanie nowych szkół. Trudno budować nowe licea tylko i wyłącznie na 4 lata tego podwójnego rocznika. Tak naprawdę w Warszawie, jeżeli by wszedł jeden rocznik, to się mieści. Natomiast jeżeli będziemy mieć ten 4-letni taki podwójny rocznik, który, czy 5-letni w technikach, no to jest podwójność tylko przez te kilka lat, więc trudno decydować się o budowie nowej szkoły na lat kilka. My jesteśmy przekonani, że będzie trudniej dostać się do wymarzonej szkoły. Miejsca będą, natomiast na pewno nie jesteśmy w stanie zdublować oddziałów w najbardziej renomowanych, obleganych szkołach. Ewentualność pracy w szkoły w sobotę możliwa i prawnie to jest ostateczność, ale to, że będą klasy zaczynały pracę uczniowie na przykład od godziny 10, 11, czyli na taką minimalną zmianowość, to tak. Ten element związany z zajęciami poobiednimi jest absolutnie katastrofalny z punktu widzenia dziecka, a tym bardziej ucznia szkoły średniej. To jest tak, że do szkoły średniej dojeżdżają uczniowie z niekiedy odległych zakątków powiatu czy z innych miast i oni no, muszą mieć odpowiednie warunki i wyklucza możliwość pracy na dwie zmiany. To jest głupota, bo jest się zmęczonym, nie można się skupić pod wieczór. Najlepiej właśnie chyba o poranku się uczyć. Powiem tak, współczuję przyszłym generacjom. Na szczęście dostał jeszcze rok szkoły, więc się nie musimy tym martwić, ale współczuję. Znam kilka osób, które o 16 zaczynają, kończą o 19. Nie wiem, jak układają sobie życie i współczuję. O szkoły w sobotę pytał Wojciech Jabłoński. Niebawem w Trójce puls Trójki i pytania o wczorajsze wyborcze rozstrzygnięcie. Już teraz Maciej Maleńczuk, Nalej jej. Tak, ty pijesz już dobrych 10 lat. Mała dziewczynko, no cóż, cysternę wypiłaś już. Nalej jej, nalej jej, ona ci nie odmówi, powie okej. Nalej jej, nie odmówi ci, dlaczego miałaby. Tańczyła na barze i piła szampana, znowu upadła i powstała rana. Nie ma pojęcia, jak dotarła do drzwi. czemu koszulka we krwi? Parę już razy upadła na znak. Była pijana, wtedy dzieje się tak. Zjawił się bąd, nie wiadomo skąd. I mała rąk i błąd. Nalej jej, ona ci nie odmówi, powie okej. Nalej jej, nie odmówi ci, nie potrafiłaby. Ciągle powtarza, że wszystko okej, lecz nikt już serio nie traktuje jej. Młoda uroda radę sobie da, więc impreza nadal trwa. Bawi, uderza w gaz. Już nie jest w stanie nigdzie zdążyć na czas. A czas ucieka, weźmie wszystkich nas. Więc wypijmy jeszcze raz. Everybody! Nalej jej, ona ci nie odmówi, powie okej. Nalej jej, nie odmówi ci, dlaczego miałaby. Nalej jej, potrafiłaby. Puls Trójki. Dzień dobry, Mariusz Krzemiński. Dzisiaj gośćmi Pulsu Trójki są Anna Maria Żukowska, Sojusz Lewicy Demokratycznej. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. I pan Marek Sawicki, Polskie Stronnictwo Ludowe. Dzień dobry. Witam serdecznie. Będziemy oczywiście rozmawiali o wyborach samorządowych, które za nami, trwa liczenie głosów. Na razie znamy sondaże, one też się zmieniły, bo mieliśmy wstępne sondaże i sondaże Exit Poll. No, frekwencja. Zacznijmy od frekwencji. Może o nią zapytam, bo wczoraj według pierwszych danych to było nieco ponad 51%. Dzisiaj wiemy, że to jest na chwilę obecną 54, niewiele ponad 54%, najwyższa w historii wyborów samorządowych. Cieszyć się? Chyba tak. Chyba tak, bo to jest raczej wyraz demokracji, no ale on też wynika z tego, że ta brutalizacja życia politycznego i to, co wyczyniało PiS w ostatnich dwóch tygodniach, sprawiło, że rzeczywiście ta frekwencja mocno podniosła się. Mnie to, co ogromnie cieszy, to polska prowincja, która na ogół miała bardzo niską frekwencję, często zdecydowanie poniżej 40%, no w tej chwili w wielu gminach notujemy frekwencję na poziomie 70-75%, więc to jest rzeczywiście dobry symptom, dobry sygnał i myślę, że jeśli po tych wyborach dobrze poukładane zostaną koalicje samorządowe, a samorządowcy wezmą się od samego początku do pracy, to dobrze wróży także frekwencji na wybory parlamentarne. Komu ta wyższa frekwencja bardziej sprzyjała? Tak naprawdę wszystkim. To znaczy mnie cieszy ta wysoka frekwencja, bo to zmobilizowało elektoraty wszystkich ugrupowań. Smuci trochę niska frekwencja w najmłodszej grupie wiekowej, bo to pokazuje, że mamy problem z edukacją obywatelską. Coś tutaj zawiodło na przestrzeni ostatnich lat, skoro najmłodszy elektorat nie czuje się zobligowany do pójścia na wybory, jest, nie wiem, zniechęcony. W każdym razie myślę, że ta frekwencja pomogła też w jakiś sposób nam, no bo wcześniejsze exit pole dawały nam trochę niższy wynik. Myślę, że dobijemy do 7%. No ja obstawiam, że będzie tak z 55% tej frekwencji. Właśnie, panie ministrze, PSL z kolei trochę stracił na tych drugich, według tych drugich sondaży o te kilka procent z 16 na 13. Panie redaktorze, ja czekam na ostateczne wyniki, bo ja pamiętam doskonale wyniki sprzed 4 lat. Tam było też właśnie z sondażowych wyników wieczór wyborczy 16-7. Potem to urosło. Być może tym razem tak mocno nie urośnie, ale z pewnością będzie to więcej w mojej ocenie niż te 13-6, które w tej chwili jest pokazywane. Dobrze, z tych wyników, które już znamy, z tych wstępnych, to Państwo jesteście zadowoleni? Ja jestem zadowolony. Polskie Stronnictwo Ludowe jest zadowolone, bo przecież ta zmasowana kampania oszczercza, kłamliwa, realizowana przede wszystkim przez twarz kampanii wyborczej, a więc samego premiera Mateusza Morawieckiego, wobec którego założyliśmy przecież słynną już księgę kłamstw, którą będziemy powoli publikować. No, ten atak, który odbywał się niestety w mediach publicznych, bez precedensu. W żadnej kampanii po 1989 roku takiego ataku żadne środowisko polityczne nie doznało. No, jeśli wicemarszałek Sejmu, pani Beata Mazurek, mówi, że Polskie Stronnictwo Ludowe trzeba wyeliminować ze sceny politycznej, no to to jest niestety język lat 30. i to w nazistowskich Niemczech, więc to jest rzecz straszna. Dzisiaj pan Karczewski poprawia się, że oni chcą ze wszystkimi rozmawiać i nikogo nie chcą ze sceny eliminować, no ale słowa zostały wypowiedziane i te słowa bardzo mocno bolą, bo z drugiej strony my prowadziliśmy kampanię raczej spokoju, konsolidacji programu, a nie kampanię konfrontacji. No prawie 7% dla SLD to dobry wynik? To była brutalna kampania również wobec SLD Lewica Razem ze strony Prawa i Sprawiedliwości. Z jednej strony tutaj prezes Kaczyński mówił, że wprawdzie PRL się skończył, ale następnego dnia nazywał Krzysztofa Matyjaszczyka, który, przypomnę, wygrał w pierwszej turze w Częstochowie wybory prezydenckie, nazwał go zaciekłym komunistą. Także takie ataki były też w naszym kierunku i w takiej ogólnej atmosferze polaryzacji sceny politycznej ten wynik SLD Lewica Razem, a przypomnę, że to jest koalicja, największa koalicja, 21 podmiotów startujących w tych wyborach. To jest wynik, który daje poczucie, że może Lewica się odbić na jeszcze wyższy wynik w przyszłych wyborach. Taką mam nadzieję. Myślę, że to jest dobry zaczyn. To jest ewidentne pokazanie, że SLD Lewica Razem przekracza próg wyborczy. Jest to jedyny komitet lewicowy, o charakterze lewicowym, który po pierwsze przekracza próg, inne nawet nie przekroczyły progu w tej chwili uprawniającego do subwencji, więc myślę, że po tym, jak poznamy ostateczne wyniki wyborów, to będzie pora na telefon do pana Adriana Zandberga, do pani Małgorzaty Tracz z Zielonych, do pana Roberta Biedronia, bo to będą nasze pierwsze kroki, które będą zmierzały do skonsolidowania lewej strony sceny politycznej. Ten nasz wynik pokazuje, że wyborców lewicy jest sporo, bo to jest w przeliczeniu na głosy, to jest ponad milion wyborców, grubo ponad milion, więc to jest wynik, myślę, porównywalny do tego, jaki Zjednoczona Lewica uzyskała wynik w wyborach parlamentarnych w 2015 roku. Więc nie sposób lekceważyć miliona osób oddających głos na listę lewicową. Myślę, że to jest dobre daje prognostyk na przyszłość. Wczoraj chcę zwrócić uwagę jeszcze, że powrót lewicy na scenę polityczną, tak jak zresztą dobry wynik Polskiego Stronnictwa Ludowego, jest to jedyny sposób na zatrzymanie PiS, partii antysamorządowej, partii także destrukcji polskiego państwa i wszelkie mrzonki liberalnych mediów o utworzeniu koalicji anty-PiS od Sasa do Lasa rzeczywiście nie mają żadnego sensu. Ja jestem przekonany, że na najbliższe wybory do Europarlamentu Lewica będzie w stanie stworzyć silną listę wyborczą, że Polskie Stronnictwo Ludowe stworzy listę ludowo-konserwatywną. Gdzieś będzie na pewno silne środowisko liberalne wokół Platformy i Nowoczesnej. I te trzy środowiska są w stanie zepchnąć ze sceny politycznej Prawo i Sprawiedliwość. Może jeszcze nie w wyborach do Europarlamentu, ale z pewnością znacząco osłabić je za rok PiS w wyborach do Parlamentu Krajowego. Panie ministrze, mówi pan o antypisie. Wczoraj o antypisie, też o budowaniu antypisie mówił Grzegorz Schetyna. No to w związku z tym pytanie o koalicję, jeżeli chodzi już o samorządy. Czy rozważacie, bo już są takie głosy, pan minister Halicki też mówił dzisiaj w Trójce, że będą takie rozmowy z PSL-em o ewentualnych koalicjach w samorządach? Tak, będziemy rozmawiali ze wszystkim. Będziemy rozmawiali z SLD, będziemy rozmawiali z Koalicją Obywatelską, będziemy rozmawiali z Kukizem, ale na pewno nie będziemy w sprawie koalicji samorządowych rozmawiali z PiS-em. Mhm. Nie można rozmawiać z partią antysamorządową, nie można rozmawiać z partią, która rzuca oskarżenia i wyzwiska bez żadnych konsekwencji. Ja przypomnę, że na 3-4 4 dni przed wyborami Jarosław Kaczyński w stronę PSL-u rzucił hasło partia rusofilna. Z drugiej strony zapomniał, że jeszcze sam kilka lat temu pisał list do przyjaciół Moskaly, że przypominał dobrą erę epoki Gierka, że mrugał okiem do środowisk właśnie post-PZPR-owskich. Zresztą w swoich szeregach ma wielu PZPR-owców, ZSL-owców i akurat pisowscy PZPR-owcy, ZSL-owcy mu nie przeszkadzają, natomiast ciągle wyzywa inne środowiska polityczne. Ja już nie chcę wracać do kwestii zdradzieckich mord czy lumpów politycznych, za które nigdy ze strony PiS-u nie padło słowo przepraszam. To ja zapytam teraz o takie dwie grupy wyborców, które według tutaj sondażu tego, który pojawił się już po zamknięciu lokali wyborczych, chodzi mi o rolników przede wszystkim, bo tutaj według sondażu 42% głosujących rolników ponad Prawo i Sprawiedliwość wybiera, 31% wybiera PSL. Dlaczego rolnicy wolą PiS? A z kolei, jeżeli chodzi o lewicę, to tutaj chyba zaskakujące może być to, że wśród młodych ludzi jest dosyć panie mały odsetek. Panie redaktorze, rzeczywiście rolnicy zostali uwiedzeni w ostatnich wyborach parlamentarnych przez PiS, ale te tygodnie to są sprawdzianem dla PiS-u. Miał być interwencyjny skup jabłek, nie ma go. Rolnicy sprzedają jabłka po 8-10 groszy. Miała być bezwzględna walka z ASF-em, nie ma tej walki z ASF-em. Miała być pomoc suszowa, gdzie minister Ardanowski spod Jasnej Góry od Najświętszej Panienki informował rolników, że dostaniecie po 1000 zł pomocy suszowej, a dostaną po 250 w 90% i mało tego, jeszcze nawet nie wiedzą kiedy, więc powoli ten mechanizm sprawdzam wobec PiS-u zaczyna funkcjonować, a rolnicy też zaczynają nabierać wody w usta i sami wstydzą się tych decyzji z 2015 roku. Jeśli chodzi o młodych i lewicę, bo tutaj z tego sondażu wynika, że no, młodzi wybierali przede wszystkim PiS, później Koalicja Obywatelska, PSL, 17,6% głosów młodych ludzi. Nawet Kukiz zebrał więcej. Jest lewica razem tylko 3% młodych ludzi. Tak jak mówiłam, to jest w ogóle problem wśród najmłodszej grupy wyborców, bo ta grupa praktycznie nie poszła do wyborów. Poszła ta najbardziej zmobilizowana, czyli elektorat prawicowy. To są skutki po części wielu lat edukacji szkolnej, która koncentrowała się na polityce historycznej, religii w szkołach i to też daje takie efekty, że młodzież jest, jeżeli w ogóle ma jakiekolwiek poglądy polityczne, a nie jest zobojętniała na to, co się dzieje w kraju, to raczej ma je w większości pewnie prawicowe. Mam nadzieję, że to ulegnie zmianie. Mogę powiedzieć, że jeżeli chodzi o następne pokolenie, które nadchodzi, jeżeli chodzi o pójście do wyborów po raz pierwszy, to jest pokolenie mojej córki. Ona ma w tej chwili 14 lat. I ona doskonale, jej rówieśnicy wiedzą, kto ich tak urządził, że muszą siedzieć po nocach, kuć i pracować dłużej niż pracuje dorosły na etacie, bo muszą zrobić 3 lata szkoły, programu przerobić w 2 lata. I myślę, że to wszystko w okolicy właśnie wyborów do Europarlamentu się wyleje, kiedy będą egzaminy do liceów, kiedy się okaże, jak wielką masakrę spowodowała pani minister Zalewska z Prawa i Sprawiedliwości swoją reformą, która w zasadzie, no ciężko ją tak nazywać, bo reformy powinny przynosić skutki pozytywne. Ta przyniesie skutki negatywne również dla Prawa i Sprawiedliwości, bo tak jak mówię, kiedy te dzieciaki pójdą do wyborów po raz pierwszy, jak będą miały 18 lat, żadne z nich nie zagłosuje na Prawo i Sprawiedliwość. Na koniec poproszę o takie krótkie podsumowanie w sumie, bo wczoraj, kiedy zostały zaprezentowane te pierwsze wyniki sondażowe, to chyba w każdym sztabie wyborczym ogłoszono sukces, w zależności od tego, kto czego się spodziewał. Ale Państwa zdaniem, kto wygrał, kto przegrał te wybory i dlaczego? Myślę, że przede wszystkim wygrali Polacy swą frekwencją, zaangażowaniem i teraz rzeczywiście ponoszą większą odpowiedzialność za włodarzy na 5 lat, a więc będą musieli te swoje decyzje wyborcze także w trakcie trwającej kadencji sprawdzać, na ile włodarze, bo przecież w końcu też sporo włodarzy zmieniło się w terenie, w gminach, w powiatach, więc będą musieli dobrze patrzeć im na ręce i decyzje, jakie podejmują, a nade wszystko na sprawność inwestycyjną, bo ja ciągle przypominam, że zakres wydatkowania środków unijnych, o które ciągle PiS tak mocno zabiegał i krzyczał, że są za niskie dla Polski wynegocjowane, no jest zastraszająco niski. A kto przegrał? I dlaczego? Kto przegrał? Myślę, że największym przegranym wcześniej czy później okaże się mimo wszystko twarz tych wyborów samorządowych, Mateusz Morawiecki, bo te kłamstwa, które wypowiadał, powoli wcześniej czy później go dogonią i przygniotą. Kto przegrał, kto wygrał wybory, pani zdaniem? Myślę, że mimo wysokich wyników procentowych Prawo i Sprawiedliwość może wcale się nie okazać wygranym tych wyborów, bo tak naprawdę liczą się mandaty i te mandaty, które są mandatami ważącymi w konkretnych miejscach, w sprawie na przykład właśnie koalicji w sejmikach. I tutaj myślę, że Prawo i Sprawiedliwość zupełnie będzie poniżej oczekiwań, ponieważ Sojusz Lewicy Demokratycznej również nie zamierza wchodzić w koalicję z Prawem i Sprawiedliwością. I tu musimy stawiać kropkę. Serdecznie dziękuję. Gośćmi Pulsu Trójki byli Anna Maria Żukowska, Sojusz Lewicy Demokratycznej. Dziękuję i Marek bardzo. Sawicki, Polskie Stronnictwo Ludowe. Miłego wieczoru. Dziękuję wzajemnie, do widzenia. Zapraszamy do reklamy. Tylko do środy, 24 października. Stwórz swój dowolny zestaw z produktów dużego AGD oraz zabudowy i oszczędzaj aż do 15% ich wartości. Szczegóły w sklepach i na mediamarkt.pl. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Polska Orkiestra Radiowa. Pan Tuwimi Brzechwa, stojący na głowie, czyli poeci, we własnej osobie. Gdzie? Na piegowatym koncercie. Lubię? Aha, bardzo, bardzo, bardzo, bardzo, bardzo. Serdecznie Państwa zapraszam. Katarzyna Stoparczyk. Niedzielę, 28 października i 4 listopada, godzina 11. Studio koncertowe Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie. Sponsorem koncertu jest Grupa Lotos, właściciel stacji paliw Lotos. Sponsorem koncertu jest KGHM Polska Miedź S.A. Może się zdarzyć, że ilość magnezu w posiłkach dzieci jest niewystarczająca. Dobrze jest wtedy podać dziecku Magnisie, owocowe żelki dostępne w aptekach. Zawarty w Magnisiach magnez wspomaga pracę mięśni, a razem z witaminą B6 przeciwdziała zmęczeniu i wspiera funkcje psychologiczne. Dzieci stosujące Magnisie mogą łatwiej stawiać czoła wyzwaniom w szkole, gdzie z jednej strony